After Party. We'll be right back. Monochrome, to album Algorithms and Ghosts, autorem Submerse. Jeszcze przez chwilę zostajemy w wytwórni Project Moon Circle i ponownie słuchamy Submerse, tyle że z towarzyszeniem Roberta Kocha, występującego jako Robot Koch. Utwór Void przed nami. i Adam London, nagrywający dla pochodzącej z Colorado wytwórni Sunset Waves. A teraz In Love With A Ghost, projekt z Francji, który robi niewiarygodną karierę w portalu Bandcamp. To jeden z najpopularniejszych artystów od wielu, wielu miesięcy właśnie tam. Zaczynamy od mini albumu Ordinary Magic, ale muzyka In Love With A Ghost pojawi się nie tylko dziś, ale również za tydzień, bo to muzyka, która może pochwalić się olbrzymią dyskografią. Today I'll Try to Be Happy to In Love with a Ghost. Zostawiamy już mini album Ordinary Magic. Posłuchajmy w tej chwili fragmentów albumu Let's Go. Thank you. Love with a Ghost w utworze Flowers to fragment albumu Let's Go. In Love with a Ghost powróci do nas za tydzień. A teraz z francuskiego Rennes przenosimy się do Londynu. To będzie Rai i jej najnowszy singiel zatytułowany Cherry Glow. Naprawdę nazywa się Rhiannon Bouvier, a zatem choć mieszka w Londynie, to zdaje się, że mamy tutaj do czynienia z korzeniami i irlandzkimi, i francuskimi jednocześnie, co w przypadku artystki pochodzącej w tej chwili z Londynu nie powinno dziwić. Cherry Glow. It's getting dark and cold. I'm a deadbeat, full of smoke, breathing it out in billows. of my love, follow the red light cherry glow. Well, you can come, then you can go. When we're alone, no one will know. When we're alone, no one will know. When we're alone, no one will know. No one will know. Tonight is ours, I'm yours. I'll be down under the willow, stoned. Join me in the snow. When we're alone, no one will know. Follow the red light, cherry glow. a to już projekt Bell Game i utwór Spaces. To projekt, za który odpowiada przede wszystkim Andrea Lowe oraz producent tych nagrań, czyli Kevin Drew, znany nam z Broken Social Scene. Album Fear Nothing jeszcze z pewnością pojawi się w naszych wczesno-niedzielnych spotkaniach. Posłuchajmy w tej chwili jeszcze jednego fragmentu tej płyty. Shine. Thank you. 100 Waters i fragment albumu Communicating, konkretnie utwór Fingers. W maju tego roku ukazała się zupełnie znienacka epka zatytułowana Currency i okazało się, że zespół 100 Waters w czasie, który minął od wydania ich ostatniej płyty, nie próżnował. Choć zmienił się tam po drodze skład, to w dalszym ciągu i tak najważniejsza jest przecież Nicole Miglis i to ona stworzyła przede wszystkim utwory, których w tej chwili możemy słuchać na albumie Communicating. Kolejny z nich zatytułowany jest Particle. Forever dissolving, look at us revolving in a glass intact and trapped, and you can keep it all at bay always in arm's length away, but one of us is changing, we're between the lines, don't ask me to repeat it, what's that, you're breaking up. Dissolving, look at us revolving in a glass intact. and trapped, and you can keep it all up in your ways and arms length away. But what are we exchanging? Be between the lines. Don't ask me to repeat it. What's that? You're breaking up. I'm getting lost in a solitary. Wave to Anchor to kolejny fragment albumu Communicating zespołu 100 Waters. Jeszcze jeden fragment z tej płyty przed nami, a ja już dziękuję. To była audycja After Party. W razie pytań i wątpliwości dotyczących dzisiejszej playlisty proszę pisać na adres wojciech.baczyński@polskieradio.pl. Życzę fantastycznej niedzieli i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia. Capsized and sinking while blanket.